Ajouet El Miloudi. Een hele goede avond. De hele week staat vijf dagen in het teken van de wietproef die op 15 december van start is gegaan. In diverse coffeeshops in Tilburg en Breda kan je sindsdien legaal geteelde wiet krijgen. Vanavond behandelen we wederom een belangrijke invalshoek, namelijk die van medicinale cannabis. Een steeds groter wordende groep Nederlanders zweert erbij het gebruik van cannabis voor het verminderen van pijn en andere medische klachten. Artsen schrijven medicinale cannabis onder andere voor bij MS, bij misselijkheid en overgeven door de behandeling van kanker, bij chronische pijn of bijvoorbeeld bij glaucoom, een verhoogde oogboldruk. Vanavond in onze NPO Radio 1-bus Chef Martens. Zijn vader is overleden aan de gevolgen van kanker en heeft lange tijd gebruik gemaakt van medicinale cannabis. Welkom, chef. Dankjewel. 15 december is de wietproef van start gegaan, waarbij aangewezen bedrijven legaal geteelde wiet mogen leveren aan deelnemende coffeeshops, onder andere in Breda en Tilburg. Wat vind je van het wiet-experiment tot nog toe? Ik ben blij dat het eigenlijk een succes is zo bij de start. En ik ben ook heel blij dat er nu heel veel mensen een schoon en geteeld product kunnen gaan krijgen waar je een laboratoriumresultaat over kan vinden. Dan weten we dus ook wat voor werkzame stoffen, hoeveel aandeel daar in de cannabis zit. Want dat wisten we in het verleden niet. Nee, als we kijken naar wat nu een reguliere coffeeshop kan aanbieden, dan hebben ze een product wat ze bij wet niet mogen laten testen op de werkzame stoffen. Dus de consument gaat erop vooruit? Ik denk het wel. De consument gaat straks een veel breder aanbod kunnen krijgen. Als we nu kijken naar hoe het experiment in elkaar zit, dan is het doel om de keten dicht te krijgen. Dus daar zie je ook soms een beetje verwarring of andere ambities bij klanten of bij anderen die bijvoorbeeld medicinaal toepassen. Die we hebben een bepaalde behoefte. En die behoefte wordt met het experiment nog niet altijd vervuld. De keten dicht te krijgen, maar ik geloof ook de keten volledig in beeld te krijgen. Maar er is met het experiment zoals het nu is opgezet, zijn er geen onbekenden. De telers die hebben een complete controle gehad, een Bibop-achtergrondtoets. Iedereen die werkt met de plant moet een VOG hebben. Dat is een verklaring omtrent gedrag. Dus iedereen is gecontroleerd. En de levering wordt gedaan via een waardetransportbedrijf. Specialisten die de aflevering doen bij de coffeeshops. Dus in die zin is de keten dan inclusief een verplicht track-and-trace-programma helemaal dicht en inzichtelijk. Wat vinden de coffeeshops zelf? Wat hoor je vanuit de coffeeshop-branche? Ik ben zelfstandig adviseur voor op dit moment telers. Ik mag niet iets doen voor coffeeshops. Want de coffeeshop mag mij niet betalen. Dan heb ik een bankprobleem. Maar als we kijken naar de coffeeshops, dan zijn ze daar over het algemeen wel blij mee. Waarom? Ik denk dat een van de belangrijkste stappen is dat de achterdeurproblematiek, dus dat je niet normaal kan inkopen, dat opgelost wordt samen met de voorraadproblematiek. Want waarom is dat problematiek? Wat bracht dat met zich mee? Op dit moment mag een coffeeshop niet zomaar ergens wat inkopen. Dus dat gebeurt illegaal. En dat wordt nu een legale transactie. En in plaats van dat je met cashgeld een willekeurig persoon zou moeten gaan betalen, kunnen ze een reguliere factuur krijgen en via een bankrelatie betalen en daarmee daarna hun product krijgen. En dat maakt dat gedoogbeleid uit 1970 zo ingewikkeld. Je mag het wel verkopen, maar je mag het eigenlijk helemaal niet inkopen. Nee, je hoort vaak het verhaal van het ontstaat spontaan bij de achterdeur. Zoals Rick afgelopen maandag en de coffeeshop-eigenaar van de Baron in Breda heeft gezegd van af en toe is er een engeltje en dan valt er iets uit de lucht en dat is dan onze voorraad. Ja, dus ook dit is voor de coffeeshop zo'n groot voordeel. Ja, want niet alleen krijgen ze dus een structurele aanvoerlijn. Die krijgt een waardetransporteur, die komt een doos brengen met producten erin. En dat kan gewoon via de voordeur in plaats van via de achterdeur. Ze hebben een nette factuur. Ze hebben ondersteuning bij het transport en dat soort zaken. En ze krijgen een keurige inventarislijst mee. Maar je hebt ook de kans dat je nu een grotere voorraad mag toepassen bij het experiment. Dat geldt echter pas van wanneer we echt helemaal gaan starten. We hebben nu de eerste fase. Dat is een aanloopstukje. En daarna gaan we een overgangsfase in. En vanaf de overgangsfase dan mogen coffeeshops veel meer voorraad gebruiken. Wat betekent het wiet-experiment voor medicinale wiet? Nou, ik denk dat het een hele grote stap kan zijn. Waarom? Op dit moment is het heel lastig voor een patiënt om medicinale cannabis op recept te krijgen. Je hebt een uitdaging met je arts. Niet elke arts als specialist kan de cannabis op recept uitgeven. Waarom? Misschien nog niet genoeg kennis. Misschien is er nog niet genoeg support, ondersteuning vanuit het medisch team. Of heb je een ziektebeeld waar nog een onvoldoende beeld bij is wat het voor dat ziektebeeld kan doen. En in combinatie met het feit dat je in Nederland nu geen vergoeding krijgt bij je zorgverzekeraar, is het vaak voor patiënten onbetaalbaar om medicinale cannabis op recept te krijgen. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Wat is in eerste instantie jouw voornaamste doel met dit wiet-experiment als het gaat om medicinale wiet en wiet over het algemeen? Nou, we hebben afgelopen woensdag kunnen luisteren naar iemand van het Trimbos Instituut. En die komt misschien nog even met een herhaling in deze uitzending. Maar daar kon je heel duidelijk horen van dat zij van mening is dat medicinale consumenten op dit moment daar niet zoveel aan zouden hebben. Ik ben totaal anders van mening. Als je nu aangewezen bent op cannabis, omdat je daar baat bij hebt, met of zonder recept, dan is het verstandig om in ieder geval te kunnen kijken wat het nog voor je kan betekenen. En dan heb je dat liever met een product waarvan je weet, dit is door een laboratorium getoetst, dit is een schoner product dan een onbekend product. Dus als je nu naar een coffeeshop gaat, willekeurig in Nederland, wat niet deelneemt aan het experiment, dan weet je niet wat je koopt. Krijg je wel het soortje wat je nodig hebt? Krijg je wel iets wat schoon is? Nou ja, schoon in de zin van, is er niks aan toegevoegd? En dat wordt uitgesloten met de resultaten van het experiment. Alles wat in het experiment te koop is, dat is getoetst en moet voldoen aan de normen zoals gesteld in de wet. Je hebt er inmiddels je werk van gemaakt, hè? Je bent actief als adviseur, met name van telers. Precies. Je bent ooit in aanraking gekomen met cannabis, mm-hmm, doordat je vader ziek werd. Precies. Hoe ging dat? Dat was een hele heftige periode. 2017, een week voor mijn verjaardag, kreeg mijn vader de diagnose alvleesklierkanker. En dat zullen sommige luisteraars misschien wel weten, maar misschien jij zelf ook wel. De prognose daarvan is erg slecht. Gemiddeld genomen heeft iemand 6 tot 9 maanden. En als ik kijk naar de werkzame stoffen die je kan gebruiken met je behandelplan wat je kan krijgen met je artsen, dan heb je vaak een chemokuur. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat de gemiddelde persoon, of dat eigenlijk maar minder dan 5% de 3 jaar zal volmaken. Overigens, ik moet er even één dingetje zeggen vandaag. We hebben het over medicijnen, we hebben het over cannabis en we hebben het over toepassen van. 1. Ik ben geen arts. Je zei het al, ik ben een adviseur, maar ik ben technisch bedrijfskundige. Ik kan dus, alles wat ik vandaag zeg, is alleen maar een anekdotisch verhaal. Het is geen reden om überhaupt te gaan experimenteren met cannabis. Het is inderdaad belangrijk dat je dat zegt. Ik ben nu ook vooral geïnteresseerd in je eigen ervaringen met je vader. Ja. Want daar kan je volgens mij prima over vertellen. Want jouw vader werd dus ziek. En op welk moment dachten jullie, we gaan cannabis proberen? Nou, eigenlijk heel snel nadat mijn vader de diagnose kreeg. Binnen de week heb ik hem gevraagd van, joh, vind je het oké als ik eens ga kijken? Ik heb geleerd tijdens mijn studie hoe een literatuuronderzoek gaat. Laat ik eens kijken welke medische informatie kunnen we vinden. En waar staan we nu als we het behandelplan van jou kennen? Welke andere onderzoeken zijn er nu wereldwijd gaande? Of studies bijvoorbeeld met dierproeven? Om te achterhalen van welke middelen zouden misschien een kans kunnen bieden om jouw situatie te verbeteren. En toen kwamen jullie cannabis tegen? Ja, toen kwam ik cannabis tegen en curcuma. En eigenlijk is het curcuma extract, curcumine. En nog meer spullen, waaronder ook frankincense, oftewel wierook. Wat was zijn in eerste instantie en op korte termijn voordeel bij het gebruik van cannabis? Hoe ging hij erop vooruit? als we kijken naar de combinatie wat hij gebruikte, wat Leo gebruikte, dan ging het om cannabisolie en curcumine-extract. En dat was voor mijn vader misschien de reden waarom hij best oké naar de chemokuur ging. Als we kijken naar de mensen die tegelijkertijd zijn gestart in dezelfde periode, dezelfde diagnose met ongeveer dezelfde vooruitgang van zijn kankervariant, is hij de enige die na 8 maanden tussen aanhalingstekens fluitend naar de chemokuur ging. Maar bedoel je daarmee fluitend dat hij sterk of ontspannen naar de chemokuur ging? Hij ging vitaal naar de chemokuur. Dus daar waar anderen flink last hadden van haaruitval, flink last hadden van eigenlijk algehele malaise, krachten die weggenomen werden, had hij een combinatie van extraatjes, om maar zo te zeggen, die voor verwonderlijke resultaten zorgden. En dat vond ook zijn behandelend team in Gent. En hebben jullie ooit, of het team in Gent, een vinger kunnen leggen op welk positieve effect die cannabis nou had op zijn lichaam of zijn ziekte? Kijk, hij was onder behandeling in Gent in België. En daar was het natuurlijk al, die Hollander, die heeft daar de wiet. En dat was allemaal heel bijzonder. En ze vonden dat heel bijzonder om te zien. Maar ze zagen ook heel duidelijk het verschil tussen de rest van de andere patiënten en hoe mijn vader erbij zat. Toen zijn behandeling na 2,5 jaar, dat er een beetje onduidelijkheid was van of ze verder konden gaan met de behandelmethode die toen draaide, hebben zij gezegd van nou, ga nog eens even kijken bij het Erasmus MC. Daar zijn ze bezig met immunotherapie. En toen zijn we bij professor Casper van Eijk uitgekomen. Die is net met pensioen. Maar ook bij hem zijn we op intake geweest. En zijn we eerst gaan kijken, hoe agressief is jouw kankervariant? En toen is hij dus een tijdje gestopt met de chemokuur. En daar kwamen we achter dat, omdat hij nog steeds ook van professor Van Eijk door moest gaan met de cannabisolie en met de curcumine, blijf daarmee doorgaan, kwamen we na 6 weken terug en was het resultaat dat hij stabiel was. Dus het aantal markers om te meten hoeveel stofjes van afvalstoffen van de tumoren zitten er nou in je bloed, die waren gelijk vanaf het moment dat de eerste keer was gemeten en op het moment 6 weken later. Toen zijn we 6 weken later nog een keer dezelfde behandelingsstap blijven doen. En toen is mijn vader gestopt vanwege vakantie naar het buitenland met cannabisolie. Toen hij terugkwam was hij onherstelbaar, eigenlijk volledig doorgeschoten, zodat er geen behandeling meer mogelijk was. Ja. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder, om het op zijn zachtst te zeggen. Ja. Dat heeft jou niet losgelaten. Je bent je verder gaan verdiepen in het gebruik van medicinale cannabis. We gaan even naar onze verslaggever, want eerder deze week sprak Meerte van der Drift Marion Visser. Zij begon met het gebruik van CBD en THC-druppels vanwege haar epilepsie en borstkankerklachten. Maar ik merkte dus dat die bijverschijnselen die ik had van de chemo en van de hormonenkuren, dat die ook minder werden. Slaapproblemen werden minder. Niet alleen voor mij, maar voor mijn hele omgeving is het een verbetering van de kwaliteit van leven. Ja, toen ging ik berekenen wat het me kostte. En toen was ik echt honderden euro's per maand kwijt. Rond de 400 euro, wat niet vergoed wordt. Want er is geen bewijs, zeggen ze. Dus ja, je kan het wel halen uit de apotheek, maar dan betaal je alsnog dat bedrag. En als ik het in mijn tuin zou zetten, ben ik een fractie kwijt. Je hebt zelf zicht op wat er gebeurt. Maar dat mag niet in Nederland. Nee, ik heb toen de politie uitgenodigd. En ik heb hem uitgelegd. Ik zei, nou, dit en dit is de situatie. Of ik even kort op de bocht, of ik ga dood. En dit is mijn dochter en die heeft dan geen moeder meer. Of ik zet het in de tuin. En ik ben er nog. Nou ja, zei die agent, als ik jou was, ik zou het wel weten. Maar hij zegt, dat mag ik niet zeggen. Ik zou het ook wel doen. Maar hij zegt, mocht je oogsten, dan heb je te veel gram in huis. En mocht iemand je betrappen dat je binnen kweek, hij zegt, dan valt het onder professionele telt. Hij zegt, dan komt jeugdzorg kijken. En dat maakt me zo ontiegelijk kwaad. Je zorgt dat je kinderen een moeder heeft. En dan moet ik gewoon vrezen voor jeugdzorg. Ja, heel heftig verhaal. Absoluut. Hoe luister jij hiernaar? Nou, ik ken Marion en haar verhaal. En ik vind het nog steeds eigenlijk een schande dat iemand die gedwongen wordt eigenlijk om zelf iets te doen vanwege de medische situatie, dat hij daar niet verder mee kan eigenlijk. Dat je echt in een hele rare spagaat zit. Maar ook als politie. En is het herkenbaar voor jou in verband met je vader? Kreeg jouw vader er ook op een bepaalde manier last van? Dat mensen het toch misschien wel apart vonden of raar vonden dat hij dat ging gebruiken? Nee. Mijn vader was er ook heel open in. Sowieso in de consumptie van zijn cannabisolie. Dat trok wel ook anderen ernaartoe om te zeggen van nou. Hoe reageerden mensen daarop? Fantastisch, omdat ze zagen wat het voor hem deed. Ja. Hij kon gewoon deelnemen aan alledaagse zaken. En mensen die hadden echt zoiets van: goh, maar ben je nou echt zo ziek? En nogmaals, dit is geen reclame voor het consumeren van cannabis, voor welk ziektebeeld dan ook. Maar als ik vind het, ik vind het zelf ook heel belangrijk dat je het blijft zeggen, hoor. Want het is natuurlijk, als je ernstig ziek bent of iemand in je omgeving, dan en je hoort of ziet iets wat hoopgevend is, dan kan je je daaraan vastklampen. Dus het is inderdaad goed om te benadrukken dat dit jouw ervaring is. Jouw vader. Mijn vaders ervaring. En het belangrijk is erin, de arts zal altijd zeggen, ja, cannabis is niet curatief. Dat betekent dat je er niet beter van wordt. Dus als je er iets mee zou willen en kunnen, dan is het voor veel mensen zo dat we nu alleen zien dat het welzijn van de persoon vergroot. En dat zien we ook in een onderzoekresultaat wat net bekend is geworden. Bureau Medicinale Cannabis heeft een bepaalde opdracht van de overheid. En zij hebben met het LAREP-instituut, het LAREP-instituut onderzoekt bijwerkingen. En zij hebben net een onderzoek afgerond afgelopen maand, waaruit blijkt dat het welzijn van medicinaal cannabisconsumenten vergroot wordt. Welke mensen maken gebruik van medicinale cannabis? Wat voor ziektebeelden moet ik denken? Hier moet ik echt heel voorzichtig in zijn, omdat je mag hier niet zoveel over vertellen. Maar er is een beperkte lijst van symptomen of ziektebeelden. Bijvoorbeeld bij Gilles de La Tourette, epileptische aanvallen, zoals we dat bij Marion hebben meegeluisterd net. Vaak terminale kankerpatiënten die vooral heel veel pijn hebben, neuropathische pijn. Of andere mensen die ongeneeslijk ziek zijn, die krijgen vooral aan het einde van hun leven de kans om medicinale cannabis toe te passen. En hoe komen de meeste mensen eraan? Als het medicinale cannabis is, dan is het altijd vanuit Bureau Medicinale Cannabis. Zij zijn de enige toegelaten partij die de cannabis in Nederland mag verhandelen. En de verhandeling gaat dan alleen via de apotheker. Dus echt via de huisarts in eerste instantie? Arts of specialist, inderdaad. Ja. Kan de huisarts zijn, kan een specialist zijn. Of een wat meer generieke ziekenhuisarts. Ja. En wordt het vergoed? Nooit, voor zover ik weet. Er zijn misschien een paar varianten van ziektebeelden waarbij het vergoed kan worden. Maar voor zover ik weet zijn er geen actieve vergoedingen vanuit zorgverzekeraars. Ja, en we hoorden net een verhaal van wat er kan gebeuren als je dus zelf gaat kweken. Bijvoorbeeld omdat het heel duur is om het via de apotheek te verkrijgen. Ja. Nou zijn er, begreep ik, wel gemeenten die aan het experimenteren zijn met zelf kweken, toch? Ja, er zijn een paar gemeenten die hebben verkenningen gedaan of die hebben afspraken intern om niet te handhaven met de driehoek. En dan hebben we het over politie en de gemeentelijke beleidsambtenaren. Het vervelende is echter, als er een melding wordt gemaakt, dus stel een buurman of vrouw ruikt cannabis, of ziet iets of hoort iets, dan moet de politie optreden. En in Nederland en ook daarbuiten heb je een groot misverstand dat je plantjes mag hebben. Nou, dat is dus absoluut niet waar. Je wordt niet vervolgd bij 5 planten of minder. En alleen als ze buiten staan. Als ze binnen staan, ben je altijd strafbaar. En dat geldt ook bij dat als je bijvoorbeeld ook als het medicinaal is. Ook als het medicinaal is. Ja, er zal dus op gehandhaafd moeten worden op de een of andere manier. Dat is wat de politie, de handhaver, op dat moment verplicht is. Maar ja, er is ook vaak in gemeenten waar dan afspraken worden gemaakt voor medicinale. In Tilburg is dat geloof ik zo, ja. Tilburg heeft inderdaad een paar medicinale consumenten die niet anders kunnen dan op deze manier zelf kweken. Omdat ze bijvoorbeeld of de materialen die te koop zijn via de apotheek, dat die onvoldoende zijn of niet passen bij hun ziektebeeld. Maar dan moet je eerst achterkomen. Je moet eerst erachter komen wat bijvoorbeeld de spullen die nu te koop zijn via de apotheek, wat die voor je doen. Wat heel belangrijk is, en dat benadrukte jij net zelf geloof ik ook, is wetenschappelijk onderzoek. Hè? Want heel veel instituten die benadrukken, ondanks een eventueel positief effect van medicinale cannabis, dat het heel belangrijk is dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan en blijft komen. Wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan in Nederland? In Nederland is het heel beperkt en dat vind ik eigenlijk erg opmerkelijk. Want Bureau Medicinale Cannabis heeft een opdrachtstelling vanuit de overheid. En dat hebben ze al 20 jaar om te verkennen wat de werking is van medicinale cannabis. En tot op de dag van vandaag is het dus heel raar dat er maar heel beperkte resultaten zijn en onderzoeken zijn geweest. Deze week was Margriet van Laan van het Trimbers Instituut bij ons te gast. En ze ging in op het gebrek aan bewijs voor medicinaal gebruik van cannabis. Er zijn zo'n miljoen cannabisgebruikers in Nederland. En 1 op de 5 geeft zelf aan cannabis te gebruiken voor medicinale doeleinden. En slechts een heel klein deel verkrijgt dat op recept in de apotheek. Het merendeel gaat toch gewoon naar de coffeeshop toe. Er is gewoon onvoldoende bewijs van goede kwaliteit, zoals dat heet. En dat is ook de reden waarom verzekeraars dat niet vergoeden. En dat wil absoluut niet zeggen dat het niet zou werken. We weten dat heel veel patiënten er baat bij hebben. En ik hoop ook van harte dat de minister, en volgens mij heeft hij daar ook wel stappen in gezet, en zou hij dat ook wel naar meer stappen in willen zetten. Het is nu tijd dat daar eens goed onderzoek op wordt gezet. Wat moet er op korte termijn gebeuren met betrekking tot medicinale wiet? Meer onderzoek. Elke dag. En dat zien we dus eigenlijk, wat ik zeg, dat het heel raar is dat er een bureau is die eindverantwoordelijk is voor de productie, maar ook de taak heeft om onderzoek te regelen, dat het dus zeer beperkt is uitgevoerd de afgelopen 20 jaar. Dat is toch wel opvallend, dat ondanks de vele, dat zeg ik ook weer voorzichtig, positieve verhalen. Ja, en dat zie je ook terug. Bijvoorbeeld in Amerika is er een onderzoeker, een Duitser die er nu in Amerika zit, dat is Uwe Blesching. En Uwe Blesching heeft al echt een meesterlijke zet gedaan door allerlei ziektebeelden te gaan bekijken welke onderzoeken zijn er wereldwijd geweest en in welke mate hebben die dan ook een resultaat gehad. Is dat dan een positief of negatief of neutraal resultaat? Tot slot, wat zijn jouw verwachtingen voor de komende jaren? Mijn verwachting is zeker omdat er nu een medicinale tender heeft plaatsgevonden. Dus nu kennen we Bedrocan als medicinale leverancier. Daar komen andere leveranciers waarschijnlijk bij. Dankjewel, chef Martens. En heel veel succes. Dankjewel. Met de spannende periode die ongetwijfeld nog komen gaat. Tot hier 5 dagen voor deze week over het wiet-experiment. Straks kan je luisteren naar Langs de Leiden Omstreken met Joram Kaat en Jan-Willem Wesseling. Aanstaande maandag om 8 uur zit Jo van Egmond hier weer. Dan gaan we terugblikken op het afgelopen jaar. Er gebeurde veel. Fijne avond. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers,